جس میں 50 کے قریب علماء تھے. آپ جانتے ہیں کہ علماء یا عالم یہ آسانی سے معرض وجود میں نہیں آتے. ہمارے دارالامجدیہ کے صدر مدرس بھی اس میں جان بحق ہو گئے. جماعت اہل سنت کے رہنما اور کارکنان بڑی مقدار میں شہید ہوئے. تو رات دن ان کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے ذہن منتشر. سب سے پہلی بات آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائیں. جو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اسپتالوں میں زخمی ہیں، کچھ نازک حالت میں بھی ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بہرحال یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان میں کسی آیت مقدسہ کے کسی حصے کو لے کر ہم گفتگو کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ترجمہ اور اس کی کوئی توجہ ہم نے گزشتہ جمعے بیان کی تھی. حریص علیکم کو عنوان بنا کر ہم نے گفتگو کی تھی. ترجمہ یہ ہے، بتحقیق اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک بہت ہی مکرم اور معظم رسول تشریف لے آئے. من انفسکم، یہ تم ہی میں سے آئے. عزیز علیہ ما عنیتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا گرا. حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا. یہ اس کا ترجمہ اور مرادی معنی ہے. اس میں ایک یہ جملہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو ہم اس پر کلام کریں گے. من انفسکم کیا؟ من انفسکم کا جو ظاہری ترجمہ وہ یہ ہے کہ یہ تم میں سے آئے، اور اس کی توجہ یہ ہے کہ اس رسول کو ہم نے تم میں سے بھیجا کا مطلب یہ کہ وہ انسان ہیں، آدمی ہیں، رجال الغیب سے یا فرشتوں سے کوئی نہیں. ہر نبی پر یہ کام کیا گیا اور حضور علیہ السلام پر بھی. کیا یہی رہ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا؟ اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا. ہر نبی پر اس قسم کا کام کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کوئی رجال الغیب یا فرشتوں سے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا، بلکہ یہ انسان. انسانوں کی جو ضروریات ہیں وہ یہ پوری کرتے ہیں، انسانوں کے جو تقاضے ہیں وہ ان میں بھی پائے جاتے ہیں. بعض ایسی باتیں، بلکہ ان گنت ایسی باتیں ہیں کہ جن میں اللہ کا رسول بڑا منفرد اور انفرادیت کا حامی ہوتا ہے. آیت کے ظاہر سے لگا کہ من انفسکم، یہ تم ہی میں سے آئے، یہ بھی تمہاری جیسے. وہ یا معاذ اللہ ان میں ان میں کوئی انسان یا آدمی ہونے میں فرق ہی نہیں ہے. اور یہ بات اس آیت کے ساتھ یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید 16 پارے میں یہ ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ارشاد فرما دو کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں. تو اب ایک رائے یہ چلی اور اسی پر سب لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بحثیت ایک انسان اور بشر کے کوئی فرق نہیں. اب اس کا ایک ترجمہ میں عرض کرتا ہوں. فرما، قل انما انا بشر مثلکم، تم یہ فرما دو کہ ظاہری صورت میں تو میں تم جیسا بشر ہوں، اعلی حضرت نے یہ ترجمہ کیا، ظاہری صورت میں تو میں تم جیسا بشر ہوں، مثلکم تمہاری مثل ہوں میں. لوگ اتنی آیت تو پڑھتے لیکن بات کی آیت کا ایک جملہ جو ساری حقیقت کو واضح کر دیتا وہ یہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا انسان اور بشر ہوں، مگر فرما یوحا الیا، مگر میں ایسا انسان ہوں کہ تم پہ وحی نہیں آتی، مجھ پہ وحی آتی ہے. ابھی کتنا بڑا فرق ہے کہ عام آدمی پر وحی نہیں آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی. تو یوحا الیا اگر ملا کر پڑھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک، تو اس سے پتا لگا کہ وہ عام انسان نہیں. اس میں بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم حضور کو انسانیت بشر نہیں مانتے، یہ بالکل غلط. اہل سنت و جماعت حضور کو انسان مانتے ہیں، آدمی مانتے ہیں، بشر مانتے ہیں. جھگڑا یہاں ہوا کہ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بے مثال ہے، بے مثل بشر ہے، ہم یہ کہتے ہیں. اب آئیے اس کے تقاضے، سب سے پہلے تو آیت سے اس کو ظاہر کیا جائے. یہ جو فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو ہم نے شاید شب میلاد میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرآن ہے من انفسکم. یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید حضور کے زمانے میں دور صحابہ میں سات قراتوں پر پڑھا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ دس قراتوں پہ پڑھا گیا. دس میں تو کچھ لے دے اور اختلاف ہے، سات پر تو تقریباً سب متفق ہیں کہ سات قراتیں ہیں. ان سات قراتوں پر دنیا بھر میں جو بڑے بڑے جامعات ہیں جیسے جامعہ اظہر یا شام یا بغداد، بغداد کو ابھی اس اعتبار سے اجڑ گیا مگر دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں کے جو دینی ادارے ان کا احیاء فرمائے. تو ان بڑے بڑے اداروں میں ساتوں کے راتیں باضابطہ پڑھائی جاتی ہیں، بلکہ دسوں کے راتیں بھی پڑھائی جاتی ہیں. اس کے اصل میں قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہوا تو کہیں شک اور شبے کا شکار مت ہوئی آپ، جیسے اردو ایک ہی زبان ہے مگر ایک ہی زبان کے کئی لہجے ہیں، مراد اس سے وہی ہوتی ہے. مثلا ایک بات ہے، ہم اس کو کتنے انداز میں کہتے ہیں صرف ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے. ایک جملہ یہ ہے کہ جناب یہاں تشریف لائیے، اس سے مراد ہی نا یہاں تشریف لائیے. چلیے صاحب یہاں آئیے، دلی کی طرف چلے جائیں تو کہیں یہاں آئیے. مجھے بتائیے یہ چاروں جملے بہتر مختلف ہیں لیکن سب کا منشا یہی ہے کہ بھی ادھر آ جائیے، سمجھ گئے. ایک اردو میں میں نے مثال دی. یہ قراتیں نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہیں، اور اس میں یہ نہ کہا جائے کہ خدا نہ خاصا کوئی قرآن میں اختلاف. اب ایک دو مثالیں میں اور دیتا ہوں. جیسے ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، ہم نے وقت کیا، اب کیا پڑھیں گے آگے؟ الرحمن الرحیم. ٹھیک، اب ایک قرآن اس کی کیا ہے؟ اگر سانس نہ توڑا جائے تو ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ لام الف اور لام یہ گر جائے گا، یہ ثابت ہو گیا. تو اب ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک مثال ہے اس کی یا نہیں؟ کسی طرح ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم. اگر سانس نہیں ٹوٹے ہم اس کو یوں پڑھیں گے قرآن کو اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. حالانکہ بات وہی ہے، تجوید کا ایک فائدہ ہے کہ سانس اگر نہیں ٹوٹی اس طریقے سے پڑھیں. ان مثالوں کے بعد اسے سمجھیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرآن تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. کیا ہم پڑھتے ہیں انفسکم؟ ہم اس پہ اردو میں خود پیش کہتے ہیں، اور فسکم پڑھا جائے ہم کہتے ہیں یہ زبر ہو گیا، اس کو مختو پڑھا. علماء نے اس پر فیصلے کر کے یہ لکھا کہ جب یہ آیت عبداللہ ابن مسعود کی قرآن پر پڑھی جائے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا یہ تمہیں میں سے آئے، بلکہ فی مفتو یہ فائدہ دے گا کہ من انفسکم، اے دنیا والوں تم میں جو سب سے نفیس ترین تھا وہ تمہارے پاس تشریف لایا، جو تم سب میں نفیس ترین تھا وہ تمہارے پاس تشریف لایا. اب عبداللہ ابن مسعود کی قرات نے اعتراض کو سرے سے رفع کر دیا. اب آئیے اس کے بعد قل انما انا بشر مثلکم، اس میں بھی آپ دیکھیں ہر زبان کا اپنا لہجہ ہوتا ہے، لہجہ بدل جانے سے مفہوم بدل جاتا، انداز بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے. میں اس کی اردو میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے آپ کسی صاحب سے حج کی ایام میں کہیں کہ میرا اس وقت ارادہ حج پر جانے کا ہے، یہ اردو میں نے ایک مثال بنائی آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ کسی سے تذکرہ کریں تو آپ اسے اس انداز میں کہیں کہ بھائی میرا پروگرام حج پہ جانے کا ہے. سن کے آدمی یہ کہ اچھا ماشاءاللہ اللہ تو آپ حج پہ جا رہے ہیں، یہ مثبت انداز ہے. آپ کسی سے تذکرہ کریں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، تو آپ حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، یہ سوالی انداز کیا واقعی ہم حج پہ جا رہے ہیں. لہجہ بدل گیا، معنی بدل گئے. اور اسی جملے کو یہ کہے میں حج پر جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، دیکھیے آپ معنی بدل گیا کہ صورت دیکھو ان کی، 900 چوہے کھا کے حج کو جا رہی ہے بلی. یعنی ایک استحضاء، ایک ہنسنے کا تمکر کا اندر سے حج پہ جا رہے ہیں. بات تو تینوں ایک ہے یا نہیں؟ اب ایسے اسی لیے کہا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، مصطلحات بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے لحاظ کیا ہیں، کہ کوئی بات کیسے کہی جائے، لہجہ کیا ہو تو مانا کیا دے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قرآن کے علوم میں سے ایک ہے. اب اس کو اس لہجے میں پڑھا جائے، قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب تم فرما دو کیا میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الیہ، میں بالکل تمہارے قریب نہیں ہوں، مجھ پہ وہی آتی ہے، مجھ پہ وہی آتی، تم پہ وہی نہیں آتی. اس یوں پڑھی اس لہجے میں، قل انما انا بشر مثلکم، کیا میں یہ کہہ دوں کہ میں تمہارے جیسا انسان، یوحا الیہ، میں بالکل تم جیسا نہیں ہوں، بلکہ مجھ پہ وہی آتی ہے، تم پہ وہی نہیں آتی. اب دیکھیے ممیز اور ممتاز ہو گیا. یہ ہم پہلے کہہ چکے کہ اہل سنت کا ایمان یہ ہے کہ حضور بے مثل بشر ہیں، انسان ہیں، تبھی تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے. اگر معاذ اللہ لوگ کہیں ان کو خدا بنا دیا، اگر خدا بنا کے تو محفل میلاد کیوں منا؟ ولادت کا دن اسی لیے مناتے ہیں کہ ہم انہیں مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ کا حبیب سمجھتے ہیں اور انسان سمجھتے ہیں. اب آئیے، بعض لوگوں نے اس میں یہ کہا کہ اگر وہ عام انسان نہیں ہے تو دیکھیے جب بھوک لگ جاتی تو حضور بے چین ہو جاتے اور پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کرتے. وہ لگتا ہے کہ وہ ہماری طرح انسان ہے کہ جب 3 دن گزر جائیں تو پیٹ پہ پتھر باندھ لے، اور جناب بھوک بھی حضور علیہ السلام کو لگتی. یہ ایک بات. حضور کبھی کبھی علیل بھی ہو جایا کرتے، ایک دوسری بات. تیسری بات یہ کہ طائف کے میدان میں جب حضور پر پتھر مارے گئے، تو جب پتھر مارے حضور پر تو حضور سے ایسا ہی خون نکلا جیسا کہ عام آدمی سے خون نکل جاتا، لہذا لگتا تو یہ ہے کہ سارے معاملات ان کے اسی طریقے سے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، جیسے انسان سوتا ہے انسان جاگتا، لہذا اس کو اسی پر محمود رکھا جائے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ وہ وقت ہماری طرح ہی، یا من انفسکم، ہم ہی میں سے ہیں. یہ چیزیں ذہن میں رکھیے. اب ہم دلائل اپنے شروع کرتے تاکہ یہ بات ہو جائے کہ حضور ممیز اور ممتاز ہیں یا نہیں. دیکھیے طائف کے میدان میں حضور پر پتھر مارے جن لوگوں نے، حضور کے بدن سے خون نکلا. ایک موقع ہے کہ جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک ایک مرتبہ نہیں، بعضوں نے کہا 4 مرتبہ، بعضوں نے کہا 3 مرتبہ، جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شرط سر جس کو کہتے ہیں، ایک ہی واقعہ لے لیجئے کہ معراج کے شب جبریل امین آیا، آنے کے بعد میں انہوں نے حضور کو لٹایا، لٹانے کے بعد ایک شگاف حضور کے پیٹ سے لے کر سینے سے ناف تک کا لگایا، سینے کو کھولا، اس میں سے دل نکالا، نکالنے کے بعد میں اسے زمزم شریف سے دھویا، اور حضور کے سینے میں رکھ دیا اور حضور کے سینے کو بند کر دیا. تمام کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں کہ ایک خطرہ خون بھی نہیں نکلا. یہ کیا بات ہوئی؟ جب وہاں پتھر مارے لوگوں نے تو خون نکلا, اور اس کے بعد یہاں پورا سینہ چاک کر دیا گیا تو ایک خطرہ بھی خون نہیں نکلا. ایک بات یہاں کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ یہاں خون نہیں نکلا؟ بات اصل میں کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی روحانیت کا غلبہ ہوتا, کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا. جب بشریت کا غلبہ ہوا تو بدن سے خون بھی نکلا, اور جب روحانیت کا غلبہ ہوا تو ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا, ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا. اب دوسری بات آئیے, قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے کہ بہتا ہوا خون ناپاک. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کوئی ذری سی سوئی بھی اگر لگ جائے کہیں بدن, سوئی لگنے کے بعد خون ذرا سا ظاہر ہو, خالی چمکنے لگ جائے, خیر. لیکن ایک سوئی برابر بھی کوئی چیز لگے, خون اپنی جگہ چھوڑ کر ڈھلک جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. خون ناپاک ہے, جب یہ نکل جائے وضو ٹوٹ جائے گا. چاہے حالت نماز ہی میں کیوں نہ ہو, آپ کو نماز توڑ کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا. جیسے خون نکل جائے تو جناب کیا ہوگا کہ وہ وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. خون نکلتے ہی بہتا ہوا خون ناپاک ہے. اب آئیے, ایک غزوے میں ایک جنگ میں نبی کریم علیہ السلام پر اتنا زخم لگا کہ کافی مقدار میں خون نکلا. وہ خون اتنا تھا کہ اسے کسی جگہ کے کٹورے یا برتن میں جمع کر دیا گیا, اتنا خون تھا. اب اس خون کا کیا کیا جائے؟ حضور نے اب خود ارشاد فرمایا, عبداللہ ابن زرور کو بلا کر کہا کہ یہ لو, یہ خون کسی ایسی جگہ ڈال کر کے چھپا کر آنا کہ کوئی دیکھے نہیں. یہ خون ایسی جگہ ڈال دینا جہاں کوئی دیکھے نہیں. عبداللہ ابن زبیر بھی قرآن پڑے ہوئے صحابی رسول تھے, ٹھیک ہے نسبتاً کم عمر تھے لیکن صحابی رسول ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ سوچا کہ حضور فرماتے کہ یہ خون کو ایسی جگہ چھپا دیا جائے, ایسی جگہ ڈال دیا جائے کہ کوئی نہ دیکھے. اور مسائل سارے سمجھتے تھے کہ بہتا ہوا خون حرام ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ایک طرف گئے اور جانے کے بعد سارا خون پی لیا, سارا خون پی لیا. اب بظاہر تو قرآن مجید کہتا ہے کہ بہتا ہوا خون حرام, اور نکل جائے وضو اسی لیے ٹوٹے گا کہ ایک ناپاک چیز جو ہے وہ نکل گئی. اور معنی سلاد اگر کپڑے پہ لگ جا تو نماز بھی نہیں, یعنی اتنی مقدار میں کپڑے پہ لگے تو نماز بھی نہیں ہوگی. یہ سارے احکامات انہیں یقیناً معلوم, اس لیے کہ انہیں حضرات سے تو ہم تک یہ احکامات ملے. اگر انہیں نہیں معلوم ہوتا تو ہمیں کون بتاتا؟ ساری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئے, حضور نے ان سے سوالاً پوچھا, یا عبداللہ اس خون کو کہیں ڈال آئے, کہیں چھپائے آئے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس خون کو ایسی جگہ چھپا دیا کہ جہاں کوئی دیکھے گا نہیں, ایسی جگہ چھپا دیا کہ جہاں کوئی دیکھے گا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کون سی تھی فوجل رہتی, کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی کمزوریوں کا بڑے بڑے اس پر واقعات ہیں, بہت تفصیل ہے. حضور سے نہیں چھپاتے کہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لیں, ایسا نہیں ہوا. جیسے کچھ لوگ ایک غزوے میں پیچھے رہ گئے, چلو اب چلے جائیں گے, اب چلے جائیں گے, ذرا اپنے کھیت کو دیکھ کر ہے, مال اسباب کو دیکھ کر ہے. ایسے وقت میں وہ قافلہ چلا گیا اور وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے. حضور نے ان پر تعزیت فرمائی اور انہیں طلب کیا کہ کیوں نہیں آئے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں کوئی بہانہ بنا دیتا تو میری جان چھوٹ جاتی, ہاں, لیکن میری دنیا نے مجھے روک دیا, میں اپنا کھیت فصل یہ سب کرتا رہا. تو اگر میں جھوٹ بولوں, غلط بیانی سے کام کروں, میں اس لیے بچا کہ میں نے اگر غلط بیانی کری دی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سب بتا دے گا, یہ تو اور زیادہ رسوائی ہوگی. اس لیے انہوں نے سب باتیں صحیح طور پر بتا دی. ایک بہت طویل واقعہ ہے کہ حضور ان پہ تعلیم فرما, ان کی بیوی سے کہا کہ تم ان سے ملنا نہیں اور ان سے رغبت مت کرنا, اور سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ناراض ہوئے. اور انہوں نے اپنے آپ کو کھمبے پر باندھ لیا اور ان کی برات میں معافی میں آیت نازل ہوئی، تب جا کر تو ان کو رہا کیا گیا۔ تو صحابہ غلط بات اس لیے بھی نہیں کہتے کہ ہم اگر کچھ کہیں گے تو اللہ نے بتا دے گا، مگر انہوں نے کیا کیا، ایک مبہم بات کی کہ میں نے ایسی جگہ چھپا دیا کہ جہاں کوئی دیکھے گا ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا ایسا لگتا ہے تو اسے پی گیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو اسے پی گیا۔ اب انہوں نے انکار نہیں کیا، غلط نہیں کہا، غلط کہہ کے تو اللہ انہیں بتا دیتا۔ کہا تو ایسا لگتا ہے کہ تو اسے پی گیا، کہا حضور ہاں میں نے اس خون کو پی لیا۔ حضور فرما کے توبہ توبہ توبہ، یا اب تک تھا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا، بہتا ہوا خون تو حرام ہوتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے، وضو کی حالت میں خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسی سرزنش نبی کریم علیہ السلام کو کرنی چاہیے تھی، مگر حدیث شریف میں انہوں نے فرمایا عبداللہ چونکہ تو نے میرا خون پی لیا تو میرا خون جس کے بدن میں چلا جائے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کو حرام کر دیا۔ ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا کہ جس کے پیٹ میں میرے خون کا خطرہ پہنچا۔ اب میں بہت آسانی سے سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کیا ہمارے حضور کے خون میں دونوں یکساں خون ہے؟ دونوں یکساں خون تو نہیں ہے۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون پینے پر حضور نے انہیں جنت کی طرف بشارت دی ہے، اور آگے چلیے اس کو کہیں شیطانی وسوسوں میں متزلزل نہ کیجیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور جب آپ بیت الخلاء جاتے ہیں تو ہم جب واپس آتے ہیں، آپ واپس آتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں وہاں ہم کچھ بھی نہیں پاتے، کچھ دیکھتے ہی نہیں کہ کوئی چیز کوئی فضلہ کچھ وہاں پر ہو۔ حضور فرماتے ہیں صدیقہ ہم انبیاء کرام کا یہ معاملات ہے، ہمارے فضلات کو زمین نگل لیتی ہے، ہمارے فضلات کو جو ہے وہ زمین نگل لیتی ہے، اور اس پر ہمارے کوئی اپنی طور پر اعتراض کرے تو اور بات ہے، اور آگے ہم اس کو کلیئر کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بول برات جو آپ سے نکلتا ہے وہ حضور کے لیے تو وہی حکم ہے، لیکن امت کے لیے وہ غلیظ اور ناپاک نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہ زمینی نگل لیا کرتی تھی اس کو، یہ ایک گویا الگ مسئلہ، تو حضور علیہ السلام کا بول اور برات جو ہے وہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ زمین اسے نگل لیتی ہے کہ جب دیکھا جائے کچھ بھی زمین پر موجود نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انفرادیت، چند باتیں۔ اب آج جب بھوک لگتی تو حضور پیٹ سے پتھر بھی باندھ لیا کرتے تھے، لیکن دوسری حدیث نہیں دیکھی آپ نے، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے وصلی روزہ رکھا۔ وصل کہتے ہیں دیدار کو یا ملانے کو، سمجھے نا، ملاقات کو بھی کہتے ہیں اور ملانے کو بھی کہتے ہیں۔ ملاقات کو ملانا کیونکہ اس کو بس اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اردو ادب میں اس کو یوں استعمال کیا گیا غالب نے، یہ نہ کہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، وصل اور وصال یہ ملاقات کے معنی میں آتا اردو ادب نے بھی اور عربی نے بھی۔ غرض یہ کہ اب کیا ہوا، حضور وصلی روزے رکھتے۔ وصلی روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کو روزے سے ملانا۔ روزے سے روزہ کیسے ملتا ہے؟ جیسے آج حضور نے روزہ رکھا، اب اس نے افطار نہیں کی روزہ رکھ لیا، سحری بھی نہیں کی روزہ رکھ لیا، نہ افطار نہ سحری، چالیس چالیس پچاس پچاس دن اسی طریقے سے گزر جاتے کہ چالیس دن تک کھانا نہیں نہ پینا، پچاس دن تک نہ کھانا نہ پینا۔ صحابہ نے کسی طریقے سے اندازہ لگا لیا حضور ایسا روزہ رکھتے ہیں، نہ اس میں سحری کرتے ہیں نہ اس میں افطار کرتے ہیں، یہ ان پر کسی بھی طریقے سے منکشف ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا، آج کا روزہ رکھا، افطار نہیں کی، دو دن سحری نہیں کی روزہ، تیسرے دن بھی افطار نہیں کی سحری نہیں کی روزہ۔ تین دن کوئی آدمی افطاری اور سحری نہ کرے تو ہمارا تو ایک ہی دن میں حال پتلا ہو جاتا، تین دن اگر کوئی نہ کھائے نہ پیے تو کیا حال ہوگا، اب کیا وہ ان میں ضعف اور کمزوری پیدا ہو گئی، لڑکھڑنے لگ گئے، ادھر ادھر وہ گرنے لگ گئے، چکر آنے لگ گئے، سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تو تھے۔ حضور نے فرمایا جی کیا بات، یہ میں تمہیں اتنا کمزور کیسے دیکھا ہوں کہ ڈھلک رہے ہو لڑک رہے ہو، کیا مسئلہ کیا؟ کہ حضور ہم آپ کی نقل کر رہے ہیں، جیسے آپ نے وصلی روزہ رکھا اسی طرح ہم نے بھی وصلی روزہ رکھ لیا۔ اب دیکھیے یہاں کیا آئے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر مثل ہوں، تمہارے تمہاری مثل بشر ہوں، یا یہ کہا گیا حدیث میں حضور نے تمام صحابہ جو وسیع روزے رکھ رہے تھے ان سے کہا اصلیکم مثلی، تم نے کون میری مثال، کوئی تم نے میری مثال ہے؟ کسی صحابی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کو کہہ دے کہ قل انما انا بشر مثلکم، وہاں تو انہوں نے بھی پڑھا، کسی نے یہ آیت نہیں پڑھی، جب حضور نے فرما ایوکم مثلی تو ہے تم نے کوئی میری مثال، سب کے سب خاموش ہو گئے. فرما سنو، میرا رب مجھے کسی عالم میں پلا دیتا، میرا رب مجھے کسی عالم میں مجھے کھلا دیتا، ایوکم مثلی تم میں کوئی میری مثال نہیں ہے. اب دیکھیے کیا ہوا، تین دن جب کھانا نہیں کھایا، بشری تقاضا یہ ہے کہ حضور کو بھوک لگی، مگر جب حضور پر کبھی روحانیت کا غلبہ ہوا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ چالیس چالیس دن تک حضور علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، کھانا ہی تناول نہیں فرما، چالیس چالیس دن تک نہ پانی پیا، جبکہ کوئی آدمی اتنے دن رہ نہیں سکتا. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر روحانیت کا غلبہ. اور عزیزان گرامی، حضور کے سب سے جیسا کہ روایت میں ہے اور حضور غوث پاک کا ارشاد بھی موجود ہے آپ کے عقید شریف میں، کہ ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہوتا ہے، اور اسی طرح ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں حضور کے نقش قدم پر ہوں، یعنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مظہر ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے، جو آدمی حضور کا مظہر و اللہ کا نیک بنتا، تو اولیاء کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مہینوں نہیں کھاتے اور ان میں کوئی ذوق اور کوئی کمزوری نہیں آتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے. یہ تو حضور کی غلامی سے انہیں حصہ ملا. اب آئیے، یہ ساری بات آپ نے جب سمجھ لی تو اب ذرا سا مثالوں کی دنیا میں آئی. مولانا روم نے اس کو آسان کیا، فرماتے ہیں جملہ عالم ذی سبب گمراہ شد. کبھی تم نے غور کیا یہ کافر یہ مشرک جو ہیں یہ گمراہ کس لیے ہوئے؟ فرمایا ان کے گمراہی کا سبب ایک ہی رہا، وہ یہ رہا کہ ہر نبی کو اپنے دور میں انہوں نے اپنے جیسا سمجھا، ہر نبی کے دور میں ان کے لوگوں نے جو ان سے برگتا تھے انہیں اپنے جیسا سمجھا. اب اس کی مولانا روم نے مثلاً نے کئی مثالیں دی ہیں جو سننے کے لائق. فرماتے میرے عزیز، تو نے کبھی غور کیا کہ ایک پانی ہوتا ہے کھارا، جس کو ادب کے اعتبار سے کہتے ہیں کھاری، ایک پانی ہوتا ہے میٹھا. یہ دیکھ میرے عزیز، یہ دونوں پانی تیرے سامنے، ایک کھاری پانی ہے اور ایک میٹھا پانی، دیکھنے میں دونوں پانی ایک سے نظر آتے ہیں. اب کوئی صاحب ذوق سے پوچھ وہ ایک گھونٹ اس پانی کا لے تو یہ کڑوا اور پھیکا ہوگا، نمکین ہوگا. کوئی ایک گھونٹ اس پانی سے لے یہ پانی میٹھا ہوگا. بظاہر پانی دونوں ایک ہی نظر آتے ہیں، مگر ذوق سے اس کے پینے سے پانی کا مزے کا پتہ لگتا. فرما دیکھ تو گمراہ ہو جائے گا، اگر تم نے ظاہری اخبار سے انبیاء کو دیکھنا شروع کر دیا. تو ایسا کر، میں تجھے آسان راستہ بتاتا ہوں. میں نے تجھ سے کہہ دیا کہ پانی کے پینے سے پانی ہلکے کا پتہ لگتا ہے، تو بھی کوئی صاحب ذوق کا دامن تھام لے، جس نے حضور کے دربار سے جان دیا ہو، کسی صاحب ذوق کا صاحب ذوق کا دامن تھام لے، وہ تجھے بتائے گا کہ کھاری پانی اور میٹھے پانی میں کیا فرق ہے. اور اس کی کئی مثالیں انہوں نے دی. کہتے ہیں کہ تو نے دیکھا نہیں کہ ایک جانور ہے جسے لوگ شیر کہتے ہیں، اور ایک چیز ہے جسے تو رات دن کھاتا پیتا ہے اسے شیر کہتے ہیں. لیکن دونوں بات لفظوں میں ایک ہی نظر آتے ہیں، نہیں، شیر اور شیر، شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہی نظر آتے ہیں. تو میرے عزیز، اگر یہ تو دیکھنا چاہے کہ نبی ہم جیسا ہی، اگر یہ گمراہی تیرے ذہن میں آ گئی دیکھ کے دونوں چیزیں ایک سی لکھی جاتے ہیں، شیر اور شیر، کہا شیر وہ جانور ہے جو آدمی کو کھا جاتا اور شیر وہ ہے جسے آدمی کھا جاتا ہے. اسی مثال میں وہ دیکھے. اس کے بعد ایک مثال یہ تھی، فرما کے دیکھ دو ہرن، یہ مثنوی میں بڑی بڑی حکایتیں کبھی، کہا کہ دو ہرن، یہ دونوں ہرن ایک گھاٹ پر چڑھتے ہیں، ایک ہی گھاٹ پر چڑھتے ہیں، گھاس دونوں ایک ہی کھاتے ہیں، ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، ایک ہی گھاس سے پانی پینے کے بعد دونوں میدان میں دوڑتے ہیں. ایک ہرن وہ ہے کہ جب وہ گھاس کھاتا ہے پانی پیتا، اس سے مینگنیاں پیدا ہوتی، غلاقت پیدا ہوتی ہیں. آپ کو پتا نہیں، معلوم ہے یا نہیں، ایک مشک ہے جو بہت ہی زیادہ خوشبودار ہوتی. یہ مشک اتنی گرم اتنی خوشبودار ہے, اس کو نارمل کیا جاتا کچھ چیزیں ملانے کے بعد میں, یہ مشک ہے گا. یہ کہاں سے پیدا ہو, جیسے عطر وغیرہ نہیں, اس کی پیدائش سنیے کیسے ہوتی. یہ اتنی تل یعنی سونے کے اعتبار کہ کوئی آدمی اگر اسے تھوڑی دیر سونتا رہتے ایسے سونتا رہے تو اس کی نکسیر پھوٹ جاتی, ناک سے خون پیدا ہونے لگتا, جس کو اللہ نے کہا مشک خطا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, تو کہتے ہیں کہ سب سے بہترین مشک جو ہے یہ ایران سے جو ایک بادام مل رہا ہے ترکستان کا, وہاں ایک قصبہ ہے سب سے زیادہ مشک وہاں کی مشہور ہے. غرض یہ وہ اتنی گرم ہوتی, مولانا سمجھاتے ہیں دیکھ دو ہرن ہیں ایک ہی جگہ چر رہے ہیں ایک ہی جگہ پی رہے ہیں, لیکن ایک سے مینگنی نکلتی ہے اور ایک سے خالص کستوری پیدا ہوتی ہے. وہ کستوری کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ہرن کے ناف کے قریب سے کتنا بڑا گولا پیدا ہو جاتا بلا مبالغہ, جیسے کہ بچے جو گیند کھیلتے ہیں نا ان میں چھوٹا جو گیند ہوتا یہ ایسا اس کے ناف پر پیدا ہو جاتا, اس پر ہرن کی کھال چڑھ جاتی ہے پورا گولا بن جاتا. جب وہ ارتفاع کی منزل میں آیا تو جو لوگ جاننے والے اس کو کیا کرتے ہیں اس طریقے سے کاٹ کر اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں, سکھانے کے بعد اس میں سفوف ہوتا ہے جس کو مشک کہتے ہیں. مولانا کہتے ہیں تیری اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی, ایک دو ہرن ہیں ایک ہی جگہ چر رہے ہیں ایک ہی جگہ پانی پی رہے ہیں اور ایک سے غلاظت نکلتی ہے دوسرے خال اس کستوری اور جناب خوشبو پیدا ہوتی ہے. تو دیکھا آپ نے فرماتا کسی طریقے سے میں اور آپ جو کھائیں وہ غلاظت بن جاتی ہے, اور ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھائے تو وہ ایسی غلاظت نہیں جیسے کہ ہماری غلاظت بنتی. مولانا کہتے ہیں اچھا اگر ابھی بھی تیری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں تجھے قرآن سے سمجھا دیتا ہوں. پھر مولانا قرآن سے سمجھا کر اس سے حتمی فیصلہ دے دیا. فرما دیکھ مکھیاں دو, ایک تو عام مکھی ہے جو کچرے پر بیٹھتی اور وہ بھی مکھی ہے جو شہد لیتی, دونوں مکھیوں نے ایک ہی پھول سے رس چوسا لیکن ایک سے بن گئی غلاظت اور شہد کے مکھی نے بھی اسی پھول سے رس چوسا اور اس سے خالی شہد پیدا ہو گیا. یہ بات کیا ہے, یہ تو دونوں مکھیاں ہیں ایک سے غلاظت نکلتی ایک سے خالی شہد. تو اب آپ سمجھ لے کہ تو ایسا انسان ہے کہ جو کچھ تو کھاتا وہ سب کی سب غلاظت بن جاتی ہے اور ہمارا نبی جو کچھ کھاتا ہے وہ سب کا سب نور بن جاتا. یہ مثال سمجھا کر سمجھے کہ یہ ہے تجھ میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں فرق اگر تو غور کرے. پھر مولانا اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں کہ حضور کا مقام کیا ہے. یہ اتنے معظم اور مکرم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہیں یہ. اب میں تجھے مثال دیتا ہوں میرے عزیز, کبھی تو نے دیکھا کہ یہ طوطا آدمی کی بولی بولتا ہے؟ کبھی آپ نے غور نہیں, یہ آدمی کی بولی بولتا ہے. افریقہ کا جو سفید طوطا اتنی صاف بولی بولتا ہے کہ آدمی طوطا کھا جاتا اتنا صاف وہ بولتا. تو کیا ہوتا ہے, یہ بولتا کیسے, اپنے آپ کو نہیں, اس کو سکھایا جاتا. یہ طوطے کو بولی سکھائی کیسی جاتی, یہ فن بھی آپ سن لیجئے. ہم نے محققین کے مقالات کو پڑھا کہ طوطے کو بلوایا کیسے جاتا. یہ طوطا رکھنے والا طوطے کو پالتا, طوطے کو پالنے کے بعد کیا کرتا ہے کہ طوطے کے سامنے ایک بہت بڑا شیشہ رکھتا, آئینہ رکھ دیتا, خود آئینے کے پیچھے بیٹھ جاتا اور طوطے سے ایک آواز نکالتا ہے. وہ کہتا ہے جیسے کوئی سکھانا اس کو, بول عبد الجبار. اب طوطا ادھر ادھر دیکھتا یہ آواز کہاں سے آئی, یہ عقل مندوں نے کیسا طریقہ نکالا. وہ سامنے سے اسے طوطا نظر آتا, وہ کہتا یہ کس نے بولا, اب اس کو جواب دینا ہے. پھر وہ پیچھے دیکھتا ہے عبد الجبار, پھر ادھر ادھر دیکھتا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے طوطا کہ یہ بول رہا میں کیوں نہیں بول رہا, اس میں وہ بولی سیکھنے لگ جاتا. طوطا بولی سیکھنے, قرآن کی آیتتن سیکھ لیتا ہے, آدمی کی بولی بھی سیکھ لیتا, کلمہ طیبہ بھی سیکھ لیتا. بھروسہ بولی میں کوئی آدمی سکھا دیتا السلام علیکم, اب ادھر دیکھتے رہیے کوئی ہے ہی نہیں, پنجرے میں خالی طوطا. اتنی صاف بولی جو بولتا, اسی لیے ہمارے فقہاء نے اللہ ان کی خبر کو رحمت و رضوان پہ کر دے, قسم خدا کی کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں. علماء نے ایک مسئلہ یہ دکھ دیا کہ طوطا اگر آئے تھے سجدہ پڑے تو سجدہ کرنا ہو گیا نہیں, یہ بحث چلی بھائی آئے تھے سجدہ جب سنو گے تو سجدہ کرو گے یا نہیں. اگر طوطے کو آئے تھے سجدہ رکھا دی جائے اور وہ آئے تھے سجدہ پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ ہمارے فقہا نے لکھا کہ طوطا اگر آئے تھے سجدہ پڑھے تو سجدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ مکلف نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. مسلمان کی قرآت پر سجدہ جو واجب ہے سجدہ تلاوت وہ ہوگا. طوطا اگر سجدہ آیت پڑھ لے تو سجدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس سے عبادت فرض نہیں ہے. یہ جو ریاض ہمارے فقہ کے ساتھ موجود, یعنی اس کو بھی علماء نے نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے سارے مسائل انگنت ہمارے لیے چھوڑ دیے. اب عرض کر رہا تھا مولانا کیا کہتے ہیں, اس طریقے سے آدمی طوطے کے سامنے شیشہ رکھے, طوطا جو ہے وہ آدمی کی بولی اس لیے بولتا ہے. طوطے کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ یہ طوطا ہی بول رہا, طوطا ہی بول رہا. اب میں تجھے یہ سمجھانا چاہتا ہوں. مولانا روم کہتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بندے اور خدا کے درمیان ایک شیشہ ہے, ایک آئینہ ہے. جب وہ آدمی بولی سنتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ شاید حضور ہم جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے, سامنے آئینہ ہے, بولتا ارشاد فرما کر رب ہے, پر حضور علیہ السلام آئینے کے پیچھے سے جو بولتے ہیں بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ طوطا ہی بول رہا ہے. اگر تو نے اس فلسفے کو سمجھ لیا تو ساری بات تیری سمجھ میں آ جائے گی. اور اسی کو اقبال کہتا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ پھر ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزن خیال میں نہ دکان آئینہ تھا. معلوم ہوا حضور علیہ السلام بے مثل بشر ہیں. یہ بندے اور مضمون کو باقی, یہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ ہے. اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں, بندوں کو دیتے ہیں, بندوں کے سنتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. اور اس کا مختصر ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اردو ادب میں یہ کیا کہ برکت ہیں وہ سر خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, نہ عام بندے ہیں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں, اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شان عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. منا علینا الا البلاغ.